Płodu, czy jesteś za zabijaniem chorych, czy jesteś? Powiedz mi szczerze, żadne twoje słowo już nie uwierzę. Czy jesteś za zabijaniem płodu, czy jesteś za zabijaniem chorych, czy jesteś? Powiedz mi szczerze, żadne twoje słowo już nie uwierzę. To będzie dobrze, jesteście chowani w złej atmosferze. W żadne wasze tłumaczenia już nie wierzę. Rusz dupę w kroki i walaj do apteki. Tam kupisz antykoncepcyjne leki. Nie będzie problemu ani zapłodnienia. Potem aborcji psychicznego cienia. Macie w dupie, życie, życie jak komuniści. Zobaczcie, że rodzice wychowali. Szkoda, że was razem z disco polo nie wyskrobali. Ty głupia dziewczyno i głupi chłopcze, jak wy możecie mieć prawa wyborcze? Do tego trzeba mieć przecież mózg i jaja. Drażni mnie na nie, nie wiedziałeś, że nas graja. Chorych, czy jesteś? Powiedz mi szczerze, żadne twoje słowo już nie uwierzę. Czy jesteś za zabijaniem płodu? Czy jesteś za zabijaniem chorych? Czy jesteś? Powiedz mi szczerze, żadne twoje słowo już nie uwierzę. Czy jesteś? Czy jesteś? Zabijać cierpiących, wiesz przecież, że mogą wyzdrowieć w każdej chwili. Co na to powiedziałby Sokrates? Lekarze skracający cierpienia od niechcenia. Jakie eutanazja daje możliwości? Handel organami za gruby szmalec. Bezdomny zacznie cierpieć na bóle głowy i przeszczep serca jest już gotowy. Jest już gotowy. Jest już gotowy. Jest już gotowy. Albo gdy ktoś jest niewygodny, załatwi się o w majestacie prawa. Czy dalej tego nie rozumiecie? Skręcacie mała na samych siebie. Skręcacie bat. Chory, czy myślisz, że to ukróci ich cierpienia? Czy chciałbyś leżąc w łóżku umierać? Nie mając nadziei umierać.